المساجد بيوت الله في أرضه. على قوم مصر الذي على تابوي دونياكا. دونياكا على تابو ما مصر له. Liman kudi ne kadugo warti gari kiri ka foare ko ara misirgo ya ga che kodi har ga de sino kale ga de sino lar ba bi ba ar ga na ka war kale ko ngi man mana ma sujida ya che kote ya che kote man mana ma sujida yujudi na ni bale aga bonu yujudi na ni bale liman ko warti gari liman kudi ne ka mer kiri ar ga mo ba wala ran milan jala ya gi dawda alle jar ko mo ba ye lon do ba yabe abetin ala fura warnya ka botin ala tika sisa wabo nya atakara mi baragi ka ba naam namo ya muhammad sallallahu alaihi wasallam mana mana bidae wal yawmi dae mana mana wa rajaka ta ila la aya kunun nal muhadadin aya kunun nal muhadadin kawela sura misiri fere ala haji gatini be wala sura bo wala ba misiri ya do so nya be kalu do ko ara be tayru wa kalu kam be mi rabi do ala ka nya lo ba bi an ni nabi ala wa ku dusu sura nam ko le biya la takiri nam ka ta mari ko biya do ya ka mo do arti ka mo do mon do mi sai ar ka biya ti ara do do ira na ka mo do mon do oyo ka mo ara mo nam wa ti ra lu ka bi so ni yo na ka mo do mon lo ka biya ma ala ti ya ka sura ta ka ku do ni kara nam ara na kala duwa dia ke sura nam ki nyamura kala bodo mon beni nam nyar suara ini ka ular suar ti ani ka ru sukur le ini ada ni fikan ni ki ko fe fa da kala mo e tinga kala mo le aka mo ko warina ti asoro tandi e ke sita ka sura bana tandi allah ti ko wi allah ta bana doni laji wala ni ra ro kala ni ma kuja wala ni ma kuja wala ramo ni ni ramo baby lesni ramo baby ramo ni ni arfe namo inna la ta la la ya kudru li ilma ifja san ni ya ni ni ya namo ya ngiwa mina rijal namo wala ni ya gbe lo bi ma til ulama namo wala de lo ni mina ka tu faka bo ro jura bani ni ya fo labie namo saka na furu tri namo arka na fo ko saka dami namo aka mata ke bai akana akwai kucinta atika masaya ke dunya ya namo laba dogo ya mugo yi wallahi kamo ko na dan ya sa kwa kana kwa don biya fara ka to bebi kamo mugo biya bar ko ce don ba ba lu ya tisi dilo ko ma wuba ka ko hon bana ya riju ni bana hona zara la illa wallahi ya kama kana ni mali au sultan kana yangi buka jalika namo amana ni mori kiye bonye na foro koso namo wala ma saya koso namo eh wakini nyafa kadun wakini kawa owa sana jawala la karama ki jawali ma amana ma saya ka bengele de abana kudo nya abana mur dana ya ri ka bebe kana zala la illa hi wa la la umar jahada bana ma jahadu ni nabde owa kana la la ni wa wala ni wangi buga ina tiramu kali adabi au ilmi au din namu kemi ye nyafati kawade ni morji ye bonye jorumo yakoto namu jogo sanyo namu ni ko sar bebo nyana namu ni bello no bayo namu ni ko sar bebo nyana ni dina sanyo namu ni dina berekaw ko ta sar berekaw ko ni bebo nyana ko bonya le duma man gana ya riju ni sala ana ajala la ila wa man ja kada ana mari ja do na de la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ala yarju nam akanya dama taya nam uga meka nam har mo ta fonyi nam ya juna nga wala fota nam ni le mo mi ya nyini nya la mada nyoko nyanya nam ni masabaka na kebe arda mo ya nya nam e ya so de ki akono ni to wala nyimay nam e so de ki akono nam ni joko nyimay ya e nam نعم تتمرميكا ومكرا مرجو الوزيرا لتالا تمر جبلانيا فيرسل دوات الضوء الله ومزال يسرا لتالا تمر جوينيا فيرسل دوات الضوء الله Le talent, mami ko ale sira kaburu ni ngarinya allahumma salli ala muhammad abe kay kale wa salli ala muhammad billahi wa salli ala muhammad binabi wa salli ala muhammad binurdad ala muhammad la ilaha illa allah ala muhammad la ilaha illa allah ala muhammad al khabar wal manjili wal manjili la ilaha illa allah manjili وقد يكون عالم الدليل او اديب البليلا او طبيبا ماهرا ولا نغي خاتا يا ابن اجلك قبل ارواحنا والله ان جان الله في الامار وخل راس الاجال يا دي لو بغيت حاجه لوليان غرغا بي فرفان الرا اوه دي تاع صلاه كتي ان المنون كيا سبيل فما يقول لكان جالك الانبياء المتوهرين والرسول المكرمين نعم من مغدوية دينته من الذي يدمته مغدوية كي أمر لك يتوي أربني ولا أمر لي أمر لي قراء لا بدا على نلا تتوارا لا بدا على نلا تتوارا على نلا تتوارا وكان أولاهم بجالك صفات أسميائه نعم وخيرته مهلكه نعم كي أمر بالقرن أنهم يقولون مغمين فيها كان كثير قراء برد ما بالبلين نعم تاني يوم مغبي سصلي أنه نعم ألا كعدوان بيادا كارورما كارورما كتركي سلمي بواراو نعم كيبي ولا بي آدم على الالتلات نعم كيبي ياسك آدم بيوم بيه على الالتلات هيرو وما بلا ودنا على الالتلات هيرو وما بلا ودنا أني مليجا تمر بواتي باتو هوا أني مليجا تمر بواتي باتو هيرو وما بلا ودنا تدلو وما بلا ودنا تدلو Ala ka jarawi. Mon dana yarzu ni sala. Ala jalala illa. Wa huwa damu dali. Mon yo kada. Ala ma ni jaydu ni namke. Ala Siete America Maralei. Siete Mima Maralei. xefe mi ma mara lay ni ci mala kana ci ni ko xefe ri ar kar be tam na al musaka ya ko re ci tra jana mara dar ay ta e ci gayar ke amura ko nyara ngi nya bele bele dale gayar ke amura ngi fasigiru ya sel ñu mo ya tabaru abou ko rabbe mbaru bravo do mbaru ni kar ye ci malara ar ka do ci akoro nya ka ci tra jana mara draita wala di gayar ke ke pala mo gati ba ne ka ke malara me lo gaybo rabbe akoro nya ka ci tra jana mara draita di gayar ke adro mi bawo ta juwa biye oyo wala na mata tum minu ni dae ausa mawada ka beniku bila yaki dunya mawada kiamati ya bibur banu kumbidane wali alu banu kumbanga kama lakum naru wama lakum minajire amaru wama lakum minajire naru wama lakum minajire ma wura ke yara abe yara ra arka fo ko masa ke jugu do dey anya tana muso nyuma tande anya tana muso nyuma nam aka muso nyuma muso nyuma ya bo sia tigrale tande nambe dama aka do kan la bele bele lese ta ko do mba ya ta la la Allah ya ni Allah we adu ani da mo ya gafara lawo ala jali ye ayamo ibrahima bi madise ajama lorama ye ala ji ajama lo musa na ajama ya ke alikira una kanara wasasa kaka simike almajuda kaka dwara bi mulukura kaka simike almajuda kaka dwara bi mulukura kurara namu umu kurara eh ida mega namu nami bere maka tor kala kala seyu mama namu kabo so mama la konno ka ka so ka dwara namu pura pura fonyo dwa so chai pura si kya so aka sa kala yu mama kura ida mega ada tara ka saka sie masa che ka so jar bila namu ida tra kun biera namu le nar ka sie namu so nyanga tra aramina lo lagani yu ani alame lo La gani yo ani alamin kwalo deveni marda ko nya dole nya taka yira ci aya adama ko ko dole nga mina ka desara ko nya da ka taka yira diema adama ko nya la nya banali ko nya da ka taka yira nya so la la la ni yu ande ni agame la la la ni yu ande agame la la la ni yu ande agame nya fori ka tarju na moka ka tafiar la ba moka ay bie ajino adamao akio so arbiya be ka kay allah do ka nyala ba to kala ngana so so ko tin mi sikala gira tin la nyama sa yaka la la la ni yu la ni la sa yaka rai la la la ni yu la ni la la la la ni yu la ni la la afere arbiya ya be arjino aradama o arbelega o biya be ka nyala so so ka nyala kuta ko tin foi nasi mi de ka jati dama ya ti anda ka nyama sa yara ko ka ma sa la la la ni yu la ni la la la la la la ni yu Nam. tebbi walaki ala la mari wala duwadi ala la mari wala nar dan mi ga kunu dai ka kai yarele nam ita jugu ya jugu yare yare ma oyo mana mi la swali ya fali no je ko mana sa fali ya kuma ya rabbi khuduri ya kuma ya rabbi khuduri ya amma go mi ban serrata ko ma de mi ban serrata a sugula ko biya war ko defane ji atiyasari dagne ji atiyasari kutire ji atiyasari sanho ji atiyasari wani mun bai na ya tibu yo Allah la dunya la wa la dunya la ya dunya la ma wa la dunya ya dunya anya mor manyini wa la dunya ya dunya yalla batou afar mala garbi yalla be ga kabar tan bi tialo lumbe la makudur ba amour kon ka ba ne ga kabar ko Allahu akbar kallo amour kon ka ba dara ga urkon ka amour kon ba dara ga sujud bi halbi amakun gurba la la ya wa yulu bil ya zibo la la ya wa yulu bil ya zibo sa da la ho wa yulu bil ya zibo halbe serna ali misirbe serna bakar misirbe serna mara misirbe serna zamana misirbe serna bilal ma misirbe serna muda misirbe وذلك من علامات استعانتي ولا بكون زيادة مسيح Wolare sera misiri la. Kon dia tama sielo. Kon sera misiri leta. Wolare kon dia tama sielo. Kon sera misiri. Wolare kon dia tama sielo. Wa dala dunya. Wa dala bila ya zibo. Wa dunya. Wa dala bila ya zibo. Wa dala dunya. Wa dala bila ya zibo. Ara mana ka dia nyinga. Madina ta dia nyinga. Misiri da Madina. Ara kan lu ba do ya mo ko sanna li lulu. Ara ta misiri le yira. Ama na do ni sunna dara. Jarba mala horoma do. وقال إنما أتاكم من الله أوثانا موادة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة ينبلغكم بني وينبلغكم بنا ومواكم نار وما لكم من أجل نار وما لكم من أجل نار وما لكم من أجل Kenapa kerana musibah? Kenapa marah musibah? Kenapa zaman?